Gränslöst. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lyssnar till Radio Nova. That's enough. Gränslöst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Hånd i hånd knytter vi opprettelig slektskapsbånd. Uff, hadde det bare vært så enkelt. Hvis alt bare hadde vært som det I sin egen verdi, noe som I seg selv eksisterer, hadde begrepet og virkelighetsoppfatningen sameksistens vært en selvfølgelighet. Sånn det absolutt ikke. Sene, bene og lene, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal I dag snakke om sameksistens, og jeg har fått besøk I studio av politibetjent, minoritetsombud I Oslo, politiet og styremedlem I Tankesmia Minotenk, Navya Sandu. Velkommen hit til oss. Tusen takk. Hva sameksistens for deg? Ja, det jo et veldig vitt begrep da, å definere... Men hva betyr det for deg? Altså du har altså ofte så har du to motpoler, spesielt sånn som jeg opplever Norge, mangfoldige Norge, spesielt Oslo som jeg fra, så føler jeg ofte at vi har, det en sånn sammensmulse av verdier, kultur, tradisjon, religion. Det blitt en smie I Oslo. Men på grunn av media og det som opptar oss, så har vi nesten bygd opp to fiktive motpoler. For meg sameksistens den gråsonen som faktisk majoriteten av norske befolkningen lever I, med en form av aksept, forståelse og tålmodighet. Ja, fungerer det? Altså, blir det noe utveksling av kulturelle erfaringer eller måter å gjøre ting på, eller blir folk sittende sitt for seg selv? Ja, altså, jeg skal ikke male fanden på veggen her og si at det ikke fungerer. Noe fungerer veldig godt, og det har man jo gode eksempler på. Vi har jo stortingsrepresentanter som har min mangfoldsbakgrunn, du har folk I ulike etater, du har en underholdningsbransje som nå smekkfull med folk med mangfoldig bakgrunn. Så noe fungerer, men så det noe som ikke fungerer. Hvis du spør om Værmannsen fungerer I form av mangfold, så vil jeg vel si at det fortsatt en vei å gå. Men når man da bruker, hva skal jeg si, kvotering eller får inn folk fordi at altså man søker, sånn NRK søker etter folk med minoritetsbakgrunn, politiskolen har også hatt ordninger med å ta inn folk med minoritetsbakgrunn, gjør det at man på en måte blir mer bundet sammen, eller kan det skape også et skille? Jeg kan ikke snakke om andre yrker enn politiet, I forhold til kvotering I hvert fall. Så hvordan, altså, om NRK sitt prosjekt har lykkes eller ikke, det må nesten NRK svare for. Når det gjelder politiet og spesielt kvotering av minoriteter, så synes jeg minoriteten de som sitter med fasiten og kan svare på det best. Minoriteten som per dags dato I politiet, mener at det ikke har lykkes. Og så kan jo direktoratet og justisdepartementet mene noe helt annet, at man har et langsiktig mål. Men det viktig å tenke fremtid, men man må også tenke nåtid, og det som realiteten, og realiteten at man føler en forskjellsbehandling. Og egentlig så trenger det ikke være nødvendig å kvotere, så lenge man går ut og rekrutterer på den riktige måten. Jeg har tenkt litt nettopp på hvorfor man kanskje ikke lykkes I veldig tradisjonelle norske yrker med å få inn minoriteter. Og jeg skulle selv søke på en utlyst stilling forrige uke. Og så gikk jeg gjennom søknadsteksten, og så sto det liksom uthevet. Minoriteter ønsket spesielt til denne stillingen. Og jeg som selv sikkert oppfattet som minoritet av veldig mange, ble fornærmet, for jeg føler det en forskjellsbehandling. Altså, hvorfor skriver man at man ønsker minoriteter til denne stillingen? Det at jeg har en minoritetsbakgrunn som gjør at du ønsker meg? Eller det kompetansen min? Og hva det kompetansen min? Jeg synes jeg heller man skal gå bort fra minoritetsbegrepet, og heller under kompetansekriteriene få frem at vi ønsker personer som har flerspråklig kompetanse, som har en dybdekunnskap innenfor religion, innenfor kultur, som har et bredt og enormt nettverk innenfor mangfoldsmiljøene I Oslo. Da tror jeg selv at jeg ville følt at okay, det ikke bare bakgrunnen min som seg selv gjør meg attraktiv, men det faktisk den kompetansen jeg jobbet med så mange år som gjør meg attraktiv. Og det tror jeg mye mer, da skaper du mye mer likestilling. Så det kan rett og slett undergrave sameksistens, altså det å på en måte knytte nærmere, så hvis, hva skal jeg si, etniske norske ser også det her I samme stillingsutlysning, så tenker han, åja, ok, det sånn, her, jeg har ikke sjans til å få den her jobben, fordi at den allerede på en måte tenkt at det skal være en minoritetsbakgrunn som får. Ja, og det var litt sånn jeg kom over stillingen, jeg fikk en tekstmelding at, ja, du minoritet, denne stillingen kommer du garantert til å få, og jeg kommer aldri til å få den. Det var tekstmeldingen jeg fikk, og så tenkte jeg, ja vel, så var jeg inne og så på, og så tenkte jeg, selvfølgelig tenker du sånn, som jeg står så feil å bruke begrepet etnisk norsk da, men da, det for mye mer beskrivende, ja. Så jeg tror faktisk at grunnen, en av grunnene til at sameksistens fortsatt ikke fungerer I Norge, fordi vi ønsker å fremskynde en prosess. Altså vi så opptatt av alle disse øremerket stillingene til minoritetene, fordi vi mener så godt, altså at vi har den nye hvit I Støre, og ikke sant? Vi har minotenk, altså det så mange elementer der ute, og hva målet? Jo, målet jo å få frem mangfoldet I Oslo, men mangfoldet I Oslo går jo av seg selv. Men hva blir konsekvensen da? Konsekvensen av? Av å på en måte gjøre forskjell på folk utifra sin opprinnelse. Ja, altså det... I stedet for å på en måte det, få en sameksistens, så blir ja. Det på en måte en slags sånn der polarisering, ikke det? Ja, det blir også dem. Mm. Og jeg mener at du, jeg personlig mener at du forsterker den oss og dem følelsen ved at du forskjellsbehandler. Og det da kan man jo se I andre land også, I England for eksempel, hvor det også har blitt sterke, sånn som du sier at miljøet har blitt veldig polarisert, man føler seg, altså etniske føler seg forskjellsbehandlet, og de som opprinnelig fra landet føler seg forskjellsbehandlet, fordi det øremerket attraktive stillinger. Altså jeg mener at hvis det en som har etnisk norsk bakgrunn, men har bodd 6 år I Kina og pratet 3 språk flytende, hvorfor kan ikke da den personen få stillingen? Som politi så tenker jeg at du nok opplever på nært hold hvordan sameksistensen I det norske samfunnet. Hvordan opplever du det? Nå har du vært litt inne på det, men når du nede på gateplan, hva du ser da? Ja, det igjen, det ikke noe en. Altså, det ikke bare... Det veldig vanskelig å svare. Ja, jo, sånn det I Oslos gater. Hvis du går bøger deg mot østkanten, så har du da den type grupperinger. Det det jeg ofte blir litt provosert over når du får beskrivelse fra media, at de får det til å virke som det to sterke motpoler i Norge og I Oslo, men det jo ikke sånn det fungerer. For meg så virker det ofte som om vi ønsker ikke å leve I realiteten, og den virkelighetsoppfatningen som her og nå. Og dette ikke noe kritikk til hverken minoriteter eller majoriteten, det gjelder jo begge. Jeg selv tok meg at jeg landet jo på Gardermoen forrige uke, og så var jeg innom Oslo City på estetikk. Og jeg forbinder, altså når du går inn på estetikk, så har jeg, som den norske naive som jeg så har jeg en oppfatning av hvordan betjeningen bak kassa skal se ut. Det skal være høye, slanke, blonde jenter med et perfekt blend av hvitt smil. For første gang så jeg en jente med hijab, og jeg merket at jeg ble veldig satt ut av det. For meg så tenker jeg at så langt har jeg kommet, og jeg jo født og oppvokst I Norge, så når jeg som født og oppvokst I Norge tar meg selv, og så har jeg faktisk kommet fra land som Afghanistan I tillegg, og når jeg da reagerer på at jeg ser en dame med hijab bak kassa, jo gammel, verdens beste service, men fortsatt så fant jeg meg I å stirre på henne, for jeg tenkte, men du har jo hijab, og så... Ja, ok, ja. Og da plutselig så satt jeg med bilen, så tok jeg meg I det. Hvorfor reagerte jeg på at hun gikk hijab? Og det jo det at jeg også oppdratt I det norske miljøet med de norske rammene. Og for oss nordmenn, så har vi har en fasit på hva som pent, hvordan man skal se ut, hvordan man skal snakke, hva slags verdi man skal ha, hva slags holdninger man skal ha. Alt som faller utenfor den rammen og den boksen, det blir feil. Så der vi, føler jeg. Men hvis vi da tar hijab, da, kan man få kjøpt det på estetikk? Altså, kan det være noe som kan være et ganske kult plagg? Ja, nå jo hodeplagg ganske inn, da. Så akkurat nå så vil jeg jo si at ja, det vel nesten inn å gå med hijab akkurat nå. Ja, det er ikke sånn at norske jenter som ikke muslimsk faktisk kunne... Ja, det kan jo være et fett moteplagg. Ja, jeg har sett flere norske jenter gå med det, så det jo ikke noe problem med det hele tatt. Og da vi allerede på vei mot en... Sameksistens. Ja, en form av sameksistens, men noe av problemet I Norge, ikke sant, det jo for å kunne få til sameksistens, så må du må være åpen for forandring. Og vi best I klassen, det typisk norsk mentalitet, vi skal alltid gå for gull. Mm. Og hva det som gull? Hva det som å være best I klassen? Jo, det det vi selv vant til. Og det gir oss en trygghetsfølelse også. Så når vi får inn eksterne elementer, så blir man litt utrygg på det man, altså det du selv har stått for i så mange år blir utfordret. Hvorfor skal vi nordmenn forandre på noe når vi hvert år blir kåret til å være verdens beste land å bo i? Hvorfor skal vi ta til oss ting fra indre og pakistanere og vietnamesere? Vi har det så greit sånn som vi har det, tenker vi, uten å snu oss og se oss rundt i Oslos gater og tenke at jøss, vi har vært her i 40-50 år, og Oslo er ikke det det en gang var tidligere. Det faktisk de som har vært med på, de med, altså resten av befolkningen, har vært med på å bygge og gjøre Norge til det det i dag. Det at Norge en suksessfaktor også fordi de som bor i landet, og de som har bodd i landet over 30 år, har vært med på å bygge det opp. Hva det som mangler da? Hva det som kunne vært gjort annerledes? Hvis vi tar, nå har vi snakket nok om kvotering, men hvis vi tar andre ting. Det jo mange type festivaler, mange type sånn uke, afrikansk uke og sånne ting som på en måte skal gi litt impulser til stive nordmenn, sofa-grettene nordmenn. Kan sånne veldig fordomsfull, jeg vet om veldig mange nordmenn som har alt annet enn stive. Nei, ok, de går birkebeinen og sykler birkebeinen og flyr på fjellet og krangler med andre i skiløypa rundt Frognerseteren, men hvis vi... altså, for å si det på en annen måte, når tror du vi får se en statsråd med minoritetsbakgrunn? Det har vi jo egentlig da hatt, men det var jo ikke lenge hun fikk sitte. Nei, det var ikke lenge hun fikk sitte. Vet du hva? Eller for å si det sånn, trenger jo ikke ta lang tid, fordi jeg mener vel, og det vel kanskje naivt å tenke av meg, men jeg mener at så lenge du dyktig nok, så har ikke bakgrunnen din noe å si. Og der mener jeg at Norge har kommet flere skritt lenger enn veldig mange andre nasjoner. Så jeg har faktisk trua på at, og det har vi allerede vist, for vi hadde jo en statsråd med minoritetsbakgrunn, og hun fikk jobben fordi hun var dyktig nok, og så endte det sånn som det endte. Det var veldig leit. Men du sa det jo selv, vi har jo allerede hatt det, så hvorfor skulle vi ikke klare å få flere? Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Hva det som på en måte kan stimulere til at det blir en tettere... Altså man ikke så veldig opptatt av hvor man kommer fra, hva slags bakgrunn man, men mer hvem man Ja, det vil man... Altså, tid. Det er jo tiden som på en måte kommer til å endre. Ja, det har vi. Og jeg er veldig imot å fremskynde... Å få sånne rykninger for å få til ting, for hvem har sagt at hvis vi fremskynder prosessen så vil ting bli så mye bedre altså å tvinge frem endringer i mennesker om det så skulle være forbud mot søskenbarnekteskap eller om det skulle være andre ting alt blir, altså, det blir veldig feil, det en kortvarig løsning, ting må skje naturlig, hvem visste at vi skulle få altså fotballspillere med etnisk bakgrunn inne på A-laget altså, eller inne på nasjonallaget. Jeg tenker på Karev som egentlig uttales Karu. Karu, ja. Jeg tenker faktisk på Singh som spiller for Vålerenga. Ja, ok. Ja, Vålerenga har jo en suksessoppskrift på det der. Hva tror du har vært nøkkelen der? Fokus har vært på talentet og ikke på bakgrunnen. Kan du drible med ballen? Er du teknisk god? Og er du en som spiller for laget og ikke for deg selv, så vil du lykkes. Men vi flinke til å snakke om det her i Norge? Altså, hvordan debatten i Norge? Du var jo oppe i denne hijab-debatten om hvorvidt det skulle være lov til deg i politiet. Hvordan ble egentlig, syntes du, debattnivået utviklet seg? Nei, det ble jo... Altså, akkurat debattnivået i forhold til hijab-saken, det ble veldig spesielt, så det ble vel meget størselig etter hvert, men... Ble den usakelig? Altså, ja, den ble veldig usakelig. Den ble veldig usakelig fra vår side, og den ble også veldig usakelig fra motparten, men det var nok mer fordi ting ble gjort på den måten som det ble gjort, men det merker du jo også ofte i andre debatter som vi har når det gjelder minoriteter. Minoriteter er jo det mest sexy temaet vi har i Norge. Det er vel litt som skjer i Norge, altså, som engasjerer. Stort sett så er det islam, det minoriteter, det pakistanske gutter med guldskjeder, det er det som fanger vår oppmerksomhet, det er det som vi synes sexy i Norge, og det er det vi reagerer på. Så ofte så synes jeg debattene veldig usaklige, og en måte å lykkes med fremtidig sameksistens på, det vil jeg, og det pappa spør meg ofte om det, har jeg lykkes å integrere, spør han meg, ikke sant? Så sier jeg, hvor ofte går du inn for å få et kunnskapsløft personlig om Norge? Det greit nok at du har bodd i landet 30 år, og du fungerer i arbeidslivet og kan prate språket, men har du aktivt gått inn for å lære deg hvorfor Norge er som det er, og hvorfor nordmenn fungerer som det fungerer? Og da stiller jeg samme spørsmål også til etniske norske, i stedet for å fordømme og faktisk også dra det enda lenger, da, forakte noen. Har man faktisk aktivt tatt seg selv i å gjøre en empirisk undersøkelse? Hvorfor er det misoppfatninger om islam? Hvorfor er minoriteter som de er? Hvorfor er det ghettodannelser i Oslo? Hva er bakgrunnen for det? Jeg mener at nøkkelen for å kunne fungere sammen er rett og slett at man må være mye mer nysgjerrig og ønske å lære om andre, i stedet for å sitte på sofaen og fordømme. Ja, hvordan, altså media har jo en veldig viktig rolle i det her. Hvordan synes du media gjør oppgaven sin? Altså, burde ikke, det er jo veldig mye fokus på konflikt og... Altså media skal jo selvfølgelig være med på å informere, men media skal også være med på å selge, det jo en business. Da blir vi litt sånn hjernevasket da, at vi på en måte blir lurt til å tro at islam er en religion som bare er ute etter å ta knekken på andre. Ja, blant annet så føler jeg at spesielt dekningen av islam har vært utrolig enstyrende i mediene i Norge. Hva er det som er bra med islam, hvis du skal få lov til å bruke et minutt på det? Det er veldig mye som er bra med islam. Det er veldig mye fokus på... Eller for å si på en annen måte, hva kan islam tilføre til det norske samfunnet som i utgangspunktet har statssikker og protestantisk? Det virker som om islam er så mye mer annerledes fra kristendommen, ikke sant, som er... Nei, er det ikke det? Nei, det er jo ikke det. Det er jo så mye felles. Det er jo det som er så morsomt, at de eldste fem religionene, de har jo så mye til felles, ikke sant? Det er med å ta vare på de neste og ikke gjøre mot andre som du ikke vet andre skal. Altså, alt dette her eksisterer jo også i islam, så ofte så finner jeg meg selv undrende over hvorfor er fokuset på alle forskjellene ved islam? Hvorfor kan man ikke fokusere på alle likhetene mellom kristendommen, hinduismen, islam og jødommen for eksempel? Det er jo så mange likheter. Men kommer religion da litt i veien for sameksistens? Jeg vil jo ikke si at religion i seg selv, altså det eneste som er bremsekloss for sameksistens i Norge, det er jo vi selv. Det er jo vi som bremser prosessen. Vi ønsker endringer, men vi ønsker endringer som skal være tilpasset de norske øynene. Så enkelt er det bare. Altså, du må gjerne ta en utdanning som en minoritet, og du må gjerne være en ressurs for landet, men med en gang du begynner å ytre ønsker eller ytre meninger, holdninger, verdier, som ikke samsvarer med det som passer meg, og det jeg er vant til, så blir det feil. Da er du upopulær. Ja, så nå er hun som vant Norske Melodi Grand Prix. Er hun Stella? Ja, jeg har ikke hørt låta, og jeg ser ikke Melodi Grand Prix, men jeg så et intervju med hun på Dagsrevyen, hvor hun da forteller at... Når hun var liten så fikk hun ikke lov, altså hun måtte snakke norsk, hun måtte lære seg norsk når hun skulle i barnehage, men hjemme så fikk hun da lært morsmålet, og det var en fordel, for da fikk hun snakke med besteforeldrene sine og på en måte ha et vis. Er det sånne nye landsmenn vi vil ha her i Norge? Er hun på en måte en sånn perfekt løsning på hvordan man bør bli norsk når man ikke er, når man har en annen bakgrunn? Altså, jeg kjenner jo ikke Stella, men det jeg synes var så utrolig flott med henne, den fikk jeg ikke med meg i Grand Prix heller, men jeg så jo litt av snutten på nyhetene. Jeg tror en av årsakene, hun har jo flott stemme, men en av årsakene til at hun skilte seg ut, var at hun har den norske it-faktoren som du trenger for å vinne norske hjerter, men samtidig så var hun stolt av det eksotiske ved seg selv også. Så hun klarte å balansere det. Og jeg mener at hvis du skal få til en form for sameksistens i Norge, så må det være sånne sunne ungdom vi faktisk bringer videre i verden. Altså at du skal være norsk, men du skal være like stolt av det andre. Jeg har selv i familien kusiner og fettere som er i 10-årene. Og iblant når jeg hører på dem, så føler jeg nesten at vi har gått med mot en assimilering, en integrering. De vil ikke prate indisk, for de vil ikke være som alle andre indre. De nekter å gå med indiske tradisjonelle klær ute, i tilfelle vennene ser dem. Det siste var jo at familien får ikke lov til å spise indisk mat på hverdagene, for da kan nabovennene få med seg at... få med seg lukten da, og det synes de så forferdelig flaut. Men så tenker jeg, med familien Hansen rett over gata sitter jo og spiser Toros elendige versjon av curry. Ikke sant? Der vi. Så jeg føler også at selv minoritetene veldig opptatt av at det beste å være norsk. Alt annet jo sølv og bransje. Men hvordan kan, det jo kanskje litt ledende spørsmål der, men hvordan kan andre kulturer berike det norske samfunnet? Ja, det, du får det nesten til å høre som de ikke allerede har gjort det. Ja, altså, som du sier, man spiser Toro-versjoner av curry og sånne ting, men er det liksom så langt vi kommer? Nej, absolutt ikke. Det som har vært veldig bra med Norge er at vi har tatt til oss det beste fra forskjellige kulturer, det har vi gjort, men så nekter man på veien å innse at det faktisk fra andre kulturer, at alle, altså, i forhold til mat, i forhold til musikk, i forhold til klesmoten, og du ser det også på politikken, altså, ikke sant? Altså ting har jo blitt mye mer nyansert, det ser man jo, så jeg vil vel ikke begrense det til bare mat. Det altså hele verdigrunnlaget til Norge, og du ser det også på måten vi har internasjonal feiring på skolene nå, ikke sant? Du ser at barn som går på barneskolen og ungdomsskolen nå, de har jo mye mer bredde når det gjelder internasjonal kunnskap enn det for eksempel jeg hadde når jeg var yngre. Ja, er det sånn at mange nevner jo at man liksom redd for at det norske, urnorske skal på en måte forvitre og bli borte på grunn av at andre kulturer kommer og skyver det til siden. Er vi kanskje litt sånn gammeldags og stivbeint når vi på en måte ikke forstår at det den utviklingen det samfunnet uansett vil gå i? Jeg mener ikke at vi gammeldags og stive, jeg mener bare at de som mener det veldig usikre, er veldig usikker på seg selv, og det norske de har fått fra barndommen, det norske jeg har fått fra barndommen, det vil jeg alltid ha med meg, det vil jeg bringe videre. Så jeg på ingen måte redd for at den indiske oppdragelsen som jeg har fått fra vuggene, at den vil overta det norske. Det er jeg ikke usikker på i det hele tatt. Akkurat de argumentene, at mangfoldet vil ta over Norge, altså Norge er et mangfold nå. Så man kan ikke sette Norge i en boss og så mangfoldet i en annen boss fordi det passer oss, og så er det en dag det passer at det mangfoldet skal være. Altså, under Obama så skulle man plutselig ha en sånn der sammenblanding av ulike etnisiteter og miljøer, fordi det var så politisk korrekt. Og så er man ferdig med Obama, og så skal man da gå tilbake igjen til at dette er det norske, og dette er mangfoldet. Så Norge er mangfold, ferdig med saken, punktum. Så vi har samme eksistens? Ja, det har vi. Men fortsatt lang vei å altså, gå. Det er vel forskjell på å være flerkulturelt, en flerkulturell nasjon og det å ha sameksistens i det samfunnet man bor i? Nei, altså sameksistens bygger jo under det at vi har et flerkulturelt miljø. Ikke sant? Altså, men for meg så er ikke, for ofte så føler jeg at man forbinder sameksistens med at det skal være fred og harmoni. For meg så er det viktig at vi får lov til å være oss selv. At vi lever i, håper jeg, den virkelighetsoppfatningen i den hverdagen vi har nå. Man må kunne forvente, og man må kunne akseptere at ting er annerledes. Så man skal ikke ta på tema med silkehandsker, absolutt ikke. Man skal stille krav. Er det noe ved deg som er annerledes, som jeg ikke helt forstår, så skal jeg kunne stille spørsmålstegn ved det. Jeg skal ikke akseptere alt. Men samtidig så må jeg også forstå at det vil ikke nødvendigvis alltid være sånn at vi vil være enige. Da må vi være enige om at vi er uenige, og selv om du er uenig med meg, så skal ikke du av den grunn stemples for å være en fundamentalist, eller for å være mindre integrert i samfunnet, en belastning. Absolutt ikke. Hva er din drøm for sameksistensen i Norge? Min drøm for sameksistensen i Norge er at en hvilken som helst person med minoritetsbakgrunn som har gebrokken norsk, men seks språk på CV-en skal komme inn til et jobbintervju uansett hvilken arena det er, og fokuset skal bli de seks språkene og ikke den gebrokken norsken. Men kan en løsning da være å skrive Olsen i stedet for noe annet i søktalen? Olsen er ikke mye pent. Gå farlig. Har du da et råd til hvordan man som enkeltmenneske kan bli flinkere til å sameksistere med andre mennesker som kanskje i utgangspunktet, altså man ikke har noe tilfelles med? Ja, det eneste jeg kan si der er at jeg har vært 8 måneder i Afghanistan nå og jobbet som politi. Situasjonen der, menneskene der, er totalt annerledes fra meg, men fra dag 1 så har jeg bare sett likheter. Og noe av grunnen til det at under kurset så fikk jeg vite en ting. Nå må dere ta dere de norske brillene, så tar dere på dere helt andre briller, og de brillene blir nå skrudd om til en sånn der skanningsfunksjon. Ok, hva går det på? Jo, du skal skanne likheter ved andre. Finn likheter, så har dere noe å snakke om. Når dere har noe å snakke om, så blir det også bedre kjent. Og så forsvinner alle fordommene, det var akkurat jeg gjorde det. Jeg hadde veldig lite kunnskap om landet, og den kunnskapen jeg hadde var også veldig negativ. Men fordi jeg valgte å fokusere på likhetene, så fant jeg likheter med en dame i niqab. Og hvis jeg klarer å finne en likhet med en dame i niqab, så skal vi søren meg, vi i Norge også klare å finne likheter oss imellom. Vi er jo alle norske, men bare litt forskjellig utfarge. Tusen takk. Takk for at du kom hit til oss, minoritetsombud i Oslo politiet og styremedlem i tankesmia Minotenk, Navjot Sandu. Tusen takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Jeg har ikke mer å legge til enn at du får gå ut og prøve å eksistere sammen med alle rundt deg. Selv om du skulle være verdens nydeligste menneske eller selvsentrerte dustehode, eller kybona som vi sier noe på. Grenseløst er tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova.no. Men det er ingen grunn til å slå av radioen. Straks er det studentnyheter. Olaf G. takker for seg. Hei og hopp i det. Sammen. Hele jævla industrien er full av banditter. Termita og fitta er dynamitten som sprang hele sulamitten i bita. Når jeg rocker biten hører jeg hjemme i eliten. Stødig som monolitten med en urokkelig viten. Men folk er bedriten og verden er alt for liten. Så kalte venner er skuespillere som er Michael Keaton. Jeg ser igjennom dem som transparanger. Slanger blir stanger og faner så de ikke kan prøve seg flere ganger. Jeg er ikke tom, jeg lukter lunta som en snuthund. Gidda ikke stå her og hør deg trø vatten på djup bunn. Jeg får deg til å trygge lomme i våpenhvile. For å battle deg for meg blir som å slippe bomba på sivile. La ta som du er down og er det kun på overflata. Kalla deg kamerat med bakryggen du prater. Du blir smadra og knatra. Jeg lager kratra som granater. Så test det her og få nabograva til Frank Sinatra. Kritikerer du snart drit? Jeg gir meg det for. Spiller av prøver å ta mitt? Jeg gir meg det for. Det er en ting som du skal vite. Jeg gir meg det for. Jeg gir meg det for. Som en supernova, hold det jeg lover. Men som det lapsa i sove, alkova, så tar jeg over. Rapp til ekologen som får alle dokka åpen. Og sjokka alle dokken når jeg rocka kåken. Du må være toppen hvis du tror at du kan køde med det her. Kall meg en enmannsær, her hver situasjon blir prekær. Så ikke kom her, opplegget ditt stikker som ekskrementer. Du diskuterer med bruk av andre sine argumenter. Naik som fjortisjenta, du blir fort innhenta. Alle vet jo at du aldri har vært den som representer. Du trakka i salata, og er det noe jeg hata? Er det når rekrutta tror de er elitesoldater? Jeg har konkret kvalitet som er så fet at de som trodde de kunne test. Får dårlig samvittighet for en gang å ha tenkt tanken. Du tenkte i fanken. Men vær som du i skuffa må du lære å leve med stanken. Kritikerer du snart drit? Jeg gir meg det for! Spiller av prøver å ta mitt? Jeg gir meg det for! lært alt om dere selv. Who the fuck is this? Who the fuck is this? Who the fuck is this? Grenseløst.